Vítej v domě moudrosti, mladí psaní. A vy třeba? Tak mi říkaj. Mistře, mé jméno je Jesse Ben-Benjamin. A do mé rodné Anglie se dostala sláva o nejmoudřejším medikovi, který umí vylečit každou noc. Snažně vás žádám, abyste mi odhalil tajemství lékařského umění. Není to žádné tajemství, vše, co se učíme, stojí v knihách. Student Karin tě bude v prvním týdnu doprovázet. Zdá se, že se zajímá o všechny aspekty vědění. My, synové judisme, zde v zemi muslimů v menšině. Mé jméno je Mirdin Askar a bylo by mi velkou ctí, kdybychom tě s mojí ženou mohli přivítat pod naší střechou. Děkuji, podsta je na mé straně. Náš dnešní první pacient je dospělý muž s vykloubeným ramenem. Jakou léčbu navrhujete, abychom utišili jeho bolest? Závěs, který by mu zafixoval ruku. Ne, nějakou substanci nebo lék, který by omezil pohyby těla. Mám dietu. Aby se předešlo zániku a formě hematomu. Děkuju! Jaké znalosti? Ale nemám žádné námitky. Máš-li trápení, bolest je vždy přítomná. Zkoušej naslouchat, pro léčbu nám moc to dá. A napomíní ti, co kde koho trápí. Však stejně může být i záludná. Řekněte, co potřebuje tento pacient. Možná infuzi s chlorobím? Je to mnohem jednodušší. Pustit žilou! Každý pacient potřebuje ucho, které by si ho poslechlo. Symptomy poslouchejte očima, dívejte se rukama a nemoc s vámi bude mluvit. To je princip našeho vědy. A náš student si z ní má nějaký návrh? Přeji si prohlédnout nemocného? Je mi líto, ale smrt se o něj hlásí. Nedá se nic dělat, přišel jeho čas. Do západu slunce jistě umře, to ví. Slyšet smrt? Jak se blíží a necouvnou zpět. To chce speciální dar a kuráž. A ty jen.